Перша книга Хронік. Розділ 17. Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана: «Ось я живу в кедровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом». Тоді Натан сказав до Давида: «Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог». І от тієї ж таки ночі надійшло таке слово Боже до Натана: «Піди і скажи моєму слузі Давидові: так говорить Господь: не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїля, і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь, де б я не ходив з усім Ізраїлем, чи ж я сказав хоч котрому-небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи: чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер скажи моєму слузі Давидові: я взяв тебе з пасовиська від овець, щоб ти був князем над моїм народом, Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою. Я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі. Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники не будуть більше його тіснити, як колись, за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів. Я сповіщаю тебе, що Господь збудує тобі дім. А як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка, одного з твоїх синів, і утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином, і милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його буде стояти твердо повіки». Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і промовив: «Хто я, Господи Боже? І що таке мій дім, що ти так високо підніс мене? Та того було ще замало в очах твоїх, Боже. Ти говориш про дім твого слуги на далекі часи. Ти показав єси мені, Господи Боже, немов би лаву людей, що йде вгору. Що ж іще більше може додати Давид, говоривши з тобою? Ти бо знаєш твого слугу, Господи. Задля твого слуги і з твого серця вчинив єси це велике, щоб виявити всю оту велич. Господи, нема рівного тобі і немає Бога, крім тебе, по всьому тому, що ми чули своїми вухами. І який другий народ на землі такий, як твій народ Ізраїля, за яким приходив Бог, щоб визволити його як свій народ, прославити його ім'я великими і страшними ділами, прогнавши поган зперед твого народу, що його ти визволив з Єгипту? Ти зробив твій народ Ізраїля своїм власним народом повіки, і ти, Господи, став їхнім Богом. Тож тепер, Господи, слово, що ти сказав про твого слугу і про дім його, нехай буде непорушним повіки. І вчини, як ти сказав, і нехай звеличиться ім'я Твоє повіки, щоб говорили: Господь сил, Бог Ізраїля, Він Бог над Ізраїлем. І дім слуги Твого Давида стоятиме твердо перед Тобою. А що Ти, Боже мій, об'явив Твоєму слузі, що збудуєш йому дім, тим той слуга Твій набравсь відваги молитись перед Тобою. Оце ж, Господи, Ти – Бог. І Ти обіцяв Твоєму слузі таке добродійство. Тож зволься благословити дім Твого слуги, щоб він повіки стояв перед Тобою, бо що Ти, Господи, поблагословиш, те благословенне повіки».